simt plouă mângândura și apă lăsat. Și amintea de tot ce a greșit. În viața lui atât de multe ar schimba. Te-ar fi acum să o ia de la început. Dar nu e gata nici pe sine a se ierta, deși din cer iertare a primit. Cum Domnul ne-a iubit când noi răstigneam, privind la ce vom fi, uitând ce noi era. Cum a plătit cu sânge vina mea și a ta, pe noi să ne înveți a ne ierta. Vom ierta. Au fost și vremuri când atât ți-am și multă amărăciune am adunat. N-am știut să iert atunci când alții mi-au greșit. Una șansă nimănui n-am dat. Dar chiar Iisus ne-a spus noi să nu judecăm, să dea cu piatra cel neprihănit. Cum Domnul ne-a iubit când noi răstigneam, privind la ce vom fi, uitând ce noi eram. Cum a plătit cu sânge vina mea și a ta, pe noi să ne învețea. Ce vom fi, uitând ce noi era, cum a plătit cu sânge vina mea și a ta, pe noi să ne înveți a ne ierta. Vom ierta. A fost lovit și părăsit, dat chiar de ai săi, chiar pe cruce răstignit, a spus Tată, te